mosolygok, s ő vissza a kacsintén rám. Meglepődve nézek a nőre, s közelebb ég hozzám. Nem én leszek az, kivel majd játszózom.